Agnès Ngogwe, Janine Ngogwe. Butu ya lelo na lalite, kaka koka nisaka bijou. Balobi na fana kana mwasi te tika na sala demanti cette fois-ci. Tutu ya lelo na lalite kaka koka nisaka lando. Balobi ba musicien ben fidèle tika na sala demanti panayo. Na moke moke to kuvanda o lokola andra watunda na lili elanga o. Ata pampiaka, toko koba kaka, loko la maris kintala nakati malila. Butumpe moui, toko si porte, loko la mao pecho na nikole ebula. Kasiye, kama mato I bijou, ata yo moninga, luka nanu ferife. Yororo, kanga mpe miso landoro, ata oyo kisango tunana nu explication. Tango mosusu bango bine minayo, tango ba monte sene, potobo ya nanayo e. Tango mosusu mpe bango ba fanatike, ba yeko felicite ngay na kadre ya bulo. Ye baka bangu na bazanga kate bijou, tanke mokile ko vivre bako vivre longo. Ye bape bango bazali partout, na Afrika, na Zine, Europa, na Amerika. Kasiye, kama mato I bijou, ata oyo kisang, luka nanu verifye. Bebe cha, Boto, Bambi, Nimika, Nicole Monganga. Eh, Masu, anabino elengi, eh? Kasiye, kama mato I bijou. Ata yo monima, luka nanu verifye. Yororo, kanga pe miso landoro. Ata oyo kisang, luka nanu explication. Maître Atezo Alain Saint-Pierre. La teneti bango ba umela mbula zomi mwasi na mobali kutu baloba na kate binemi bakabola ba chambre par lokola ba opposant mwasi akoma kobima kozonga batango ye alingi ndako ekoma lokola unze ya somba zigida sekele ya libala ye dera petike makwela. Thank you. Godric Nouni, le big manager. Aïe bête, lélo aïe bête. Sama. Aïe bête, maman aïe bête. Sama. Elle est gana koune fè. Sama. Koune aïe bête. Sama. Chamou kwele ya gope samba mwoyo. Oloa bonza kwa. Chamou kwele ya gope sandi mwoyo. Kolem king. Oh,